Aan Van Opstal, proficiat. Jouw allereerste première hier, Danser Vampier. Hoe is het jou bevallen? Stress gehad? Het was genieten. Tuurlijk heb je altijd wel even zenuwen voordien, maar dat was echt minimaal. En het was gewoon genieten. Ja. Als je nu terugkijkt naar de periode, de repetitieperiode, die is wel heel kort geweest, hè? Ja, eigenlijk voor mijn gevoel een week te kort. Dat je zoiets had van, ik zou het zo graag nog die rol nog dieper ingraven en eens kijken wat je er nog meer van kan maken. Maar jullie hebben nog repetities blijkbaar lopen ook. Ja, als het niet goed is, dan moeten wij vroeger komen en dan moeten wij terug aan de bak. Ja. Studio ook ingegaan voor de allereerste keer. Hoe is dat bevallen? Ja, leuk. Maar we hadden nog niet echt vocale repetities gehad, dus ik wist ook nog niet goed wat en waar. En dan doe je je eigen invulling en dat was goed genoeg, gelukkig. Maar ja, dat is wel een ervaring op zich, want ik dacht, ik zing dat eens even in. Nee. Echt, dat is ja, millimeterwerk. Jij hebt al samengewerkt met Sarah Gracia Sandecreo, want dat is jouw understudy waarschijnlijk. Dus die volgt jou op, mocht er iets gebeuren, maar je gaat alle shows waarschijnlijk doen. Denk je dat ze jou goed gaan vervangen? Natuurlijk, zij is niet voor niks gecast. En ik ken haar ook, ik heb haar ook gezien in The Sound of Music en in Evita. En zij heeft heel veel talent en als ze mijn rol zal spelen, dan gaat ze dat volgens mij schitterend doen. Want je bent ingepland voor alle shows. Hè? In principe doe je alle shows. Je moet echt al ziek zijn. In principe doe ik alle shows, ja. Ja. Dat is een first cast. Hè. Dit wordt aangenomen voor alle shows te doen. Ja. Oké, dankjewel Anne van Opstal. Heel veel succes hier op Danser Vampier. Dankjewel.